premii za odkup oraz ubezpieczenia za jedyne 2,99%. Peugeot. Na miejsca, gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 stycznia, minęła 14. Anna Kowalik-Bramkat i zapraszam na serwis. Walkę o pamięć i prawdę historyczną zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Wstrzymany ruch pociągów i ewakuacja kilkunastu tysięcy ludzi. W Dortmundzie znaleziono bomby lotnicze z czasów wojny. Za 2,5 godziny skoczkowie rozpoczną walkę o podium na skoczni we włoskim Val di Fiemme. Rząd będzie walczyć o pamięć i prawdę historyczną, zapowiada premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu noworocznym z politykami Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia. Odniósł się do oskarżeń, które wobec Polski wygłosił prezydent Rosji. Władimir Putin powiedział, że przedwojenne władze Polski współpracowały z hitlerowskimi Niemcami. Premier przypomniał, że w odpowiedzi na te stwierdzenia zostało wydane oświadczenie, w którym napisano m.in., że Władimir Putin wielokrotnie świadomie kłamał na temat Polski. Nie ma przyszłości bez prawdy historycznej. I od tego, kto wygra ten wyścig o pamięć, zależy, czy będziemy wciskani w tą przestrzeń wspólników zbrodniarzy, ludzi, którzy popełniali błędy w przeszłości, czy będziemy dumnie nosić czoło, głowę wysoko. Premier dodał, że wydane przez jego kancelarię oświadczenie dotarło do prawie 2 milionów osób. Politycy komentowali w Polskim Radiu 24 wizytę Komisji Weneckiej w Warszawie. Członkowie komisji przyjechali na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który poprosił ich o opinię w sprawie ostatniej nowelizacji ustaw sądowych. To bezprecedensowa sytuacja, mówi posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. W czasie procesu legislacyjnego, w czasie prac nad ustawą, marszałek Senatu konsultuje z zewnętrznymi instytucjami, na co sobie może pozwolić polski Senat, uchwalając ustawę. To jest coś niebywałego po prostu. Po co w takim razie jest Senat? To może po prostu od razu z Sejmu niech idzie do Komisji Weneckiej albo do Komisji Europejskiej projekt ustawy. Jak będzie parawka, to wtedy możemy dalej procedować. Zanim Komisja Wenecka przyjechała do Polski, marszałek Senatu był w Brukseli. Tam również głównym tematem rozmów była nowelizacja ustaw sądowych. Nie widzę w tym niczego nagannego, mówi Jan Filip Libicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pani komisarz Jurowa wystosowała list do czterech najważniejszych osób w państwie, prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu oraz premiera z prośbą o konsultacje. Każdy z adresatów tego listu podejmuje decyzję, w jaki sposób te konsultacje chce przeprowadzać. Nie słyszałem w debacie publicznej, żeby padały głosy, że pani Jurowa, pisząc ten list, przekracza jakieś swoje kompetencje. Więc jeśli nie ma takich stwierdzeń, pan marszałek Grodzki jedzie, konsultuje. Nie widzę tutaj żadnego problemu. Przypomnę, że nowelizacja ustaw sądowych uchwalona przez Sejm w grudniu wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Smartfon w szkole, ustalamy reguły gry. To projekt, którego wdrażanie rozpoczyna Instytut Badań Edukacyjnych. Głównym celem jest znalezienie rozwiązań dotyczących wykorzystania telefonów komórkowych w szkołach. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę uporządkowania sfery związanej z codziennym używaniem elektroniki przez uczniów, mówiła mi socjolog i koordynatorka projektu Agnieszka Koterwas. Szkoły mają trudność w poradzeniu sobie z tym zagadnieniem. Często najłatwiejszym rozwiązaniem jest po prostu zakaz korzystania ze smartfonów. Pomysłów na wykorzystanie potencjału smartfonów, na przykład na lekcji, będą szukać nauczyciele, uczniowie i ich rodzice podczas cyklu warsztatów. Jest to mały komputer w kieszeni ucznia i dlaczego szkoły miałyby zabraniać korzystania z tego urządzenia. Koordynatorka projektu zakłada, że jego skutkiem mogą być zarówno pomysły łatwe do wdrożenia, jak i zaawansowane technologicznie. Może to być tak zwana nakładka na telefon, czy tryb szkolny analogicznie do trybu samolotowego. Kiedy uczeń wchodzi na teren szkoły, to jego telefon jest wyposażony, doposażony w nowe funkcje, a inne być może są minimalizowane. Efekty tego etapu projektu poznamy jeszcze w tym roku szkolnym. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Ponad 14 tysięcy osób ewakuowano z centrum Dortmundu w związku ze znalezieniem czterech niewybuchów. Prawdopodobnie są to ćwierćtonowe bomby lotnicze pochodzące z czasów II wojny światowej. Policja i saperzy zabezpieczyli teren wokół niewybuchów. Ewakuowano pacjentów kilku domów opieki i dwóch szpitali, które znajdują się w miejscu zagrożenia. Częściowo zamknięto główny dworzec. podczas rozbrajania niewybuchów zostanie całkowicie wstrzymany ruch pociągów. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. We włoskim Val di Fiemme dziś kolejny indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wczoraj w Predazzo triumfował Niemiec Karl Geiger, a trzeci był Dawid Kubacki. Zdaniem Apoloniusza Tainera, prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, tym razem to Polak będzie górą. Postawiłbym na Kubackiego, bo to zawsze tak jest. To szczęście to się układa tak pół na pół. Jak jednego dnia coś nie wyjdzie z warunkami, to drugiego wyjdzie. Więc stawiam na Kubackiego. Początek konkursu o 16.30. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszcz prognozowany jest dziś na Pomorzu, mrzawka na południowym wschodzie, na termometrach od 2 do 6 stopni. W nocy popada na zachodzie i północy kraju, będzie od minus 5 stopni do 4 na plusie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost Inox wyświetlacz teraz za jedyne 1555 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. Wszystko, co najważniejsze. Ta muzyka, którą państwo słyszą, którą słyszymy, zaraz usłyszymy w pełnej krasie, to jest Hope, czyli nadzieja. No i właśnie o niej dzisiaj porozmawiamy. See? Kroke i Hope, czyli nadzieja. A dzisiaj o niej. Może zacznijmy od wypowiedzi profesora Cezarego Szczylika, no, znakomitego onkologa, który rozmawiał z nim Jakub Sadowski. O nadziei. Pytanie o nadzieję w życiu jest jednym z najbardziej istotnych pytań, mianowicie to odwoływanie się o jakąś nieracjonalną pomoc w naszym postępowaniu w sytuacjach życiowych, w których nam jest bardzo trudno podjąć decyzję. Moją specjalnością jest onkologia i kontaktuję się z bardzo specyficzną grupą ludzi walczących o życie, przechodzących przez dziesiątki i setki badań, odbywających przeróżne terapie od chemio, immuno, do radioterapii, operacje chirurgiczne. I tym ludziom potrzebny jest przewodnik, nie tylko w osobie lekarza czy pielęgniarki, ale jest potrzebny przewodnik wewnętrzny. Takim przewodnikiem wewnętrznym na pewno jest nadzieja. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że istnienie nadziei jest dowodem na oparcie w samym sobie. I z reguły wszystkie te trudne sytuacje życiowe są takim testem wiarygodności siebie dla siebie. I myślę, że każdy z nas taką sytuacją w swoim życiu się spotyka. Jeżeli się nie spotkał, to się spotka. I te rozmyślania nad nadzieją są dla nas bardzo ważnymi rozmyślaniami. Z biologicznego punktu widzenia my doskonale wiemy. W tej chwili są to już dowody w badaniach na modelu zwierzęcym. Wcześniej domniemywano, że jest jakaś zależność między funkcją ośrodkowego układu nerwowego, a na przykład funkcją układu odpornościowego, umiejętnością spowalniania i zwalczania choroby nowotworowej. W tej chwili wiemy, że to już jest. Te dowody są publikowane w biomedycznych czasopismach o najwyższym impakcie cytowalności. I doskonale w tej chwili wiemy, że stan naszej świadomości, podświadomości, stan naszego umysłu pomaga nam przechodzić przez najtrudniejsze rzeczy. I myślę, że nadzieja jest jednym z tych głównych elementów takiego opierania się przeciwnościom. Dodaje nam siły, podpowiada rozwiązania i pozwala nam trwać. To, w jaki sposób my konfrontujemy się z trudną wiadomością, na przykład mam chorobę nowotworową, zwłaszcza ten pierwszy moment, kiedy jeszcze nie są wykonane wszystkie badania, nie wiemy, jak bardzo rozległy jest ten nowotwór, jaki to jest rodzaj nowotworu, stawiają każdego z nas w takiej sytuacji ogromnej niepewności. I wtedy szukamy i wsparcia innych. I tutaj pojawiają się psychoterapeuci, psycholodzy, lekarze, ale to moje wnętrze, moje zasoby psychiczne, całe moje życie wewnętrzne, uporządkowane mniej lub bardziej, to ono decyduje o tym, w jaki sposób my finalnie stajemy twarzą do niebezpieczeństwa, do stresu, do zagrożenia. Profesor Cezary Szczylik, wybitny onkolog, mówił właśnie o nadziei. No i właśnie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o niej, wymienili się doświadczeniami. Ja chciałbym jeszcze coś Państwu przeczytać. Jest taki wiersz, który bardzo lubię. Wiersz Brechta, Demokratyczny sędzia. I tam jest taka historia, on jest właśnie pisany prozą, tłumaczył ten wiersz Piotr Zomer. Zacytuję końcówkę, ale opowiem, o czym było wcześniej, chociaż tak się nie powinno robić, oczywiście, przepraszam. Pewien Włoch, który znalazł się w Ameryce, chciał dostać obywatelstwo. Stanął przed komisją. Trzeba było wiedzieć coś o historii i o kulturze Ameryki, znać angielski oczywiście, więc rozmowa była po angielsku. Pierwsze pytanie było takie, jaka jest 8. poprawka? I on się zastanowił i odpowiada niepewnym głosem 1492, bo jego angielszczyzna, jak słyszymy, pozostawiała wiele do życzenia. Po kilku miesiącach staje kolejny raz przed tą komisją. Akurat ten sam sędzia był cały czas. I ten go pyta, no a jak się nazywa generał, który wygrał wojnę secesyjną? A on popatrzył niepewnie, ale już tak pomyślał, że dobrze, też tak mocno odpowiedzieć na pewno teraz znam. I mówi 1492. No znowu po jakimś czasie staje przed komisją i ten go pyta, no nie wiem, no ile trwa, chyba tak było w wierszu, ile trwa kadencja prezydenta. No i ten Włoch powiada 1492. No ale jeszcze miał czwartą szansę. I ten spodobał się jakoś temu sędziemu ten człowiek i Zapytał go, z czego się utrzymuje. On odpowiedział, z ciężkiej pracy. To akurat zrozumiał i potrafił powiedzieć. Z ciężkiej pracy. Więc ten sędzia zadał mu następujące pytanie. I tuż zacytuję końcówkę tego wiersza, przesłanie. Kiedy mężczyzna przyszedł po raz czwarty, sędzia zadał mu pytanie, w którym roku odkryto Amerykę? I na podstawie prawidłowej odpowiedzi, która brzmiała 1492, przyznał mu obywatelstwo. Więc może tę rozmowę o nadziei rozpocznijmy od takiej nadziei, że dopóki są tacy ludzie jak profesor Szczylik, jak taki ten anonimowy, demokratyczny sędzia, który potrafi uszanować kogoś, kto się utrzymuje z ciężkiej pracy własnych rąk, dopóki gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dopóki są tacy ludzie, których pewnie znamy w życiu i którzy przenoszą nam tę nadzieję i pozwalają ją pielęgnować, pomagają ją pielęgnować, no to dopóki ona trwa, dopóty ona trwa, prawda? Porozmawiajmy. Jak pielęgnować nadzieję? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i 7 trójek oczywiście. Fragment, przepraszam Państwa, to 15 minut bardzo pięknej wersji Piotr Baron i jego kwintet. Nadzieja, o niej dzisiaj. I Pani Krystyna, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Panie Darku, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo mi miło, słucham Pani. Cieszę się, że dodzwoniłam się właśnie wtedy, kiedy rozmawialiśmy na temat tak bardzo mi bliski, a w zasadzie tak dla mnie trudny, bo rzeczywiście jest tak, że jestem w bardzo trudnej sytuacji od kilku lat i wtedy, kiedy słyszałam, jak pan rozmawiał z panem profesorem Szczelikiem, chyba dobrze wymawiam nazwisko, mam nadzieję. Tak, akurat nie ja, ale to był pan profesor Cezary Szczelik, tak? Tak. Jego wypowiedź była mi... dała mi coś nowego, co pozwoliło mi na taki rodzaj przemyślenia, że jeśli idzie o wiarę, to wiara jest zawsze czymś, co jakby potrzebuje istoty trzeciej, tak? Żeby wierzyć w tę istotę trzecią. Tak, tak. Nie wiem, wierzymy w Boga, wierzymy w opatrzność, w kosmos, w to, że wszystko się ułoży dzięki opatrzności, czy właśnie dobremu działaniu Boga, czy kosmosowi w naszym kierunku. Natomiast po to, żeby mieć wiarę, trzeba mieć najpierw nadzieję, moim zdaniem. I to jest ten wątek, który jest mi bardzo bliski, to znaczy nadzieja, czyli zaufanie sobie. Tu już nie ma żadnego trzeciego, możliwości trzeciego odnośnika, jestem ja. I dopóki ja nie znajdę w sobie tej nadziei, choćby po to, żeby uwierzyć i wyjść dalej poza jakąś klatkę, w której się znajduję, zakleszczenie, w którym czuję, że jestem, no to jakby nic z tego nie będzie, tak? I dlatego też gorąco namawiam wszystkich i siebie samą do tego, żeby zaufać sobie, to znaczy zadbać przede wszystkim gdzieś tam o swój dobrostan. O to, żeby, nie wiem, o takie proste sprawy, tak, w trudnej sytuacji kryzysowej, żeby się wysypiać, żeby nie działać na swoją niekorzyść, także w kontakcie z innymi osobami, nie wiem, w internecie nie czytać rzeczy, które nam szkodzą, nie wiem, wychodzić na spacery z psem, tak jak ja to robię, najdłuższe jak się da, nie wiem, czytać dobre rzeczy, otaczać się właśnie dobrostanem. Myślę, że w ten sposób, i takie jest moje doświadczenie, w ten sposób możemy te nadzieje w sobie pielęgnować i jakby ona może być punktem wyjścia, taką mam nadzieję właśnie. Dziękuję pani do zmiany. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. I zapraszam Państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał napisać. Wszystko, co najważniejsze. Pan Wojciech, dzień dobry. Dzień dobry, czy mnie słychać? Kłaniam tak, się. Tak, tak, znakomicie. Dzień dobry panu. Dzień zacznę dobry. Może od tej melodii, którą pan zaczął, wyjątkowo pięknej rzeczywiście. Aha, ale ona pokazuje, że bardzo blisko nadziei jest smutek. To są dwa nierozłączne uczucia moim zdaniem. I myślę, że to, o czym mówił pan profesor Szczylik, którego niezwykle cenię i ogromnie szanuję oraz wszystkich takich lekarzy, którzy pracują z niewielką nadzieją, bo oni wiedzą, tak, ile tej nadziei może być w człowieku. Ale po drugiej stronie nadziei jest takie określenie, o którym się mówi o szklance wody, na pewno pan to zna. No tak, tak, tak, tak, tak, wody jest pusta, pełna czy pusta. I bardzo dużo zależy od tego, jak my myślimy o świecie, tak? Jeśli myślimy, że szklanka jest do połowy pełna, to może nadzieja się bardziej spełni. Ale jeśli myślimy, że szklanka jest do połowy pusta, to wtedy o tą nadzieję jest dużo trudniej. Choć ja twierdzę, że smutek, rozpacz jest nieodłączną siostrą nadziei. Bo wydaje mi się, że częściej nadzieja nas zawodzi, niż się spełnia. A myślę jeszcze jedno, że w człowieku jest jakiś tam naturalny smutek. W związku z powyższym, jeśli nadzieja się spełni, to o tym często zapominamy. A pamiętamy o tej nadziei, która się nie spełniła. Jest to łatwiejsze dla człowieka, paradoksalnie. Dziękuję panu serdecznie, panie Wojciechu. Ściskam dłoń. Ja tylko chciałbym, nie wiem, być może to, jak tak się mówi i te dwa słowa tak same płyną, ale jednak jest różnica, ogromna różnica moim zdaniem między smutkiem a rozpaczą. To ja tylko mam taką uwagę ode mnie. Może się mylę, ale tak mi się wydaje. I jeszcze chcę coś dodać, bo tak do tego, co pani Krystyna powiedziała, i to właśnie to, co ja chcę powiedzieć, chyba nie jest, też cytując coś, pewien tekst piękny, że to nie jest w ogóle sprzeczne. Pani powiedziała, że nadzieja to jest oparcie w sobie. Jasne. Ale też jest też tak, że są synowie nadziei. Znaczy to jest fragment, jest taka piękna pieśń o Kudżawy, o trzech siostrach, które stają u wezgłowia umierającego pewnie człowieka. I on z nimi rozmawia, to jest wiara, nadzieja i miłość. I nadzieja to on i mówi do nadziei tak, ten ktoś, ten chory, W przekładzie Michała Jagiełły to tak brzmi. Nie bądź smutna, nie gniewaj się, Matko Nadziejo. Jeszcze twoi synowie na świecie tym są. Czy to... To nie ma tutaj sprzeczności. No, chodzi o ludzi, którzy te nadzieje przenoszą. I może jeszcze inne tłumaczenie. Jerzy Czech tak powiada. Nie zamartwiaj się, nie smuć o Matko Nadziejo, ni jednego wszak syna na ziemi tu masz. No to ja myślę, że coś w tym jest. Zapraszam Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Porozmawiajmy. To jest Meredith Monk i ten utwór nosi tytuł Ellis Island. Mówiłem o tym amerykańskim demokratycznym sędzim. To jest ten fragment tego wiersza, który cytowałem. A Ellis Island, no to jest ta wyspa, ta brama do Ameryki, ta wyspa imigrantów. No też opowieść o nadziei, prawda? No to porozmawiajmy o niej. Witam panią Annę. Dzień dobry. Witam panią w Trójce. Dzień dobry pani. Halo? Halo? No chyba się słyszymy, mam nadzieję. Już pani z nami jest, tak? Świetnie. W miarę dobrze. Gdyby pani, nie wiem, czy pani ma radio wyłączone. Mam wyłączone radio. Wyłączone, świetnie, znakomicie. Proszę mówić, słucham. 23 sierpnia 2018 roku zmarła moja córka, miała 34 lata. Miała chorobę onkologiczną i była to druga wnowa. Przyjechaliśmy z Warszawy w nocy z 22 wieczorem. 23 miała spotkanie z lekarzem a Instytut Onkologii w Gliwicach leczy te drugie wznowy, bo tym się reklamuje w swoich portalach. Lekarz był przemiły, był to lekarz laryngolog, ale tak się popatrzył na nie, powiedział, no niestety dziewczyno, nic nie możemy zrobić, NFZ tutaj niczego nie pokryje. Nie mogę, no trudno. Była w bardzo dobrej kondycji na zewnątrz, ale ta choroba toczyła ją mocno w środku. I podziękowaliśmy, wróciliśmy do Warszawy. Zmarła w nocy z środy na czwartek, a doktor zadzwonił do mnie w piątek o 9 rano i powiedział, że coś znalazł. To jest ta nadzieja i takie podejście psychologiczne lekarzy, onkologów, gdzie chyba troszeczkę tutaj zabrakło tej empatii. Wystarczyło powiedzieć, słuchaj, ten 1%, ja to znajdę, ja do ciebie zaraz zadzwonię, jak najszybciej będę mógł będziemy się starali. Bo to chodzi o tą nadzieję, prawda? To jest takie... Bardzo pani współczuję. Dziękuję pani bardzo. Pani Anna, dziękuję. Pani Maria za chwilę. Wszystko, co najważniejsze. Witam w Trójce, pani Mario. Dzień dobry. Dzień dobry. Mi nadzieja kojarzy się z trudną sytuacją. Te trudne sytuacje, w moim zdaniem, można podzielić na dwie grupy. Na te faktycznie trudne i na te, które my sobie sami robimy trudne. I teraz tutaj ta nadzieja wiąże się z optymizmem, z jakąś chęcią zmiany. Natomiast przy tej chęci zmiany nieodzowne jest działanie, bo bez działania ta nadzieja na pewno jest mniej skuteczna. Oczywiście należy pamiętać, że ten dobrostan nasz wynika z pielęgnacji ciała, umysłu i tej duchowości, obojętnie czy ta duchowość dla nas będzie Bogiem, czy Stwórcą, czy naturą, cokolwiek, ale ta duchowość na pewno nam jest potrzebna przez całe życie. Trzeba też... pomyśleć, w moim bynajmniej ja tak sobie robię, że jeżeli czegoś się boję, tak, to myślę, co się stanie, jeżeli faktycznie ta rzecz nastąpi. Czy ja się z tego trudnej sytuacji nie podniosę i to powoduje, że mniej się boję, tak? Że daję sobie radę w tej trudnej sytuacji, raczej szukam rozwiązań, niż pompuję sobie jakieś złe emocje i dochodzę wielokrotnie do wniosku, że nawet jeżeli ta przykrość czy ta trudna sytuacja mnie spotka, to sobie dam radę i może jedne drzwi się zamkną, drugie się otworzą. Na pewno trzeba w takich trudnych sytuacjach przewartościować potrzeby. Mamy zdecydowanie tu, w naszym kręgu kulturowym, więcej rzeczy materialnych niż potrzebujemy. Może należałoby ulewać nad relacjami, które nie zawsze są właściwie w miejscu pracy czy w rodzinie. No ale jeżeli sobie umiemy ułożyć i ten materializm i relacje międzyludzkie, to możemy żyć w miarę w szczęśliwości. Na pewno tutaj przy takich trudnych sytuacjach przyda się więcej informacji na ten temat, ale takich realistycznych, które dadzą nam obraz naszej sytuacji i świadomy wybór. Na pewno optymizm jest przy tej nadziei ważny. Powinniśmy też doceniać to, co mamy, co już żeśmy uzyskali. No i szukać przede wszystkim wsparcia w sobie, ale z drugiej strony też wsparcia w naszych bliskich, żebyśmy się nie wstydzili w tych trudnych sytuacjach. Wie pan, czasem mi bynajmniej, jestem dosyć silną osobowością, wystarczy, że siądę z kimś bliskim i powiem, że nie chcę w sumie rozmawiać, co mnie tam gniecie. Chcę po prostu poczuć tą empatię tych ludzi, na których mogę, którym mogę ufać i którzy mogą ufać mi. I wielokrotnie mi to starcza, gdzie mogę zachować swoją prywatność, ale z drugiej strony czerpać z tych ludzi, na których mogę liczyć. No tak. Dziękuję pani Mario. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego w nowym roku. To jeszcze może coś dodam i dopowiem i to chyba też będzie, żeby może to naszą rozmowę jakoś posunie dalej, bo to, ale też to takie dopełnienie tego, co pani powiedziała, pani Mario. Pani mówiła o duchowości, o tej podstawie. No, istnieje coś takiego, to w Polsce zajmuje się badaniami nad nadzieją, no, psycholog wybitny, profesor Jerzy Trzebiński. I on bardzo mocno się interesuje czymś, co nazywa nadzieją podstawową. To znaczy, że właściwie są dwie nadzieje. Jedna nadzieja to jest to, o czym tutaj często mówimy. Optymizm, sprawczość, że możemy coś zrobić sami, że no, trzeba znaleźć jakiś sposób i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedna postać nadziei, a druga, taka głębsza i bardziej podstawowa i może nawet i ważniejsza, to jest takie przekonanie o tym, że świat ma sens, że jest więcej dobra niż zła w świecie, no i że to jest więcej światła niż ciemności. I to jest nadzieja podstawowa. I pamiętajmy o niej też. Bardzo ważna, być może podstawowe. Zapraszam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. fragment, bardzo mi przykro, ale może Państwo znajdą całość. I zachęcam do tego z przepięknej płyty Bogusława Grabowskiego, który gra na organach, to jest organy Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, i Maciej Zikała na saksofonie. Ten utwór nosi tytuł Hope, no znowu nadzieja. Zróbmy tak, porozmawiajmy najpierw i posłuchajmy pana Marcina. Dzień dobry, w Trójce witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło, słucham pana. Ja chciałem powiedzieć, że dla mnie nadzieja zawsze jest związana z pojęciem zmiany, ponieważ zwykle mamy nadzieję, że coś się zmieni, na ogół, że się poprawi nam, naszym bliskim. Ja mam też taką nadzieję, że na przykład w programie trzecim też zajdą zmiany, że będzie to znowu program trzeci, który ja pamiętam sprzed lat, który będzie na przykład relacjonował w dniu takim jak dzisiaj. Wydaje mi się, że pokuszę się o stwierdzenie jedno z ważniejszych społecznych wydarzeń w Polsce, czyli Fino-Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No niestety tak się nie dzieje, wiadomości o tym milczą. Mam też nadzieję, że pan dyrektor Kowalczewski będzie się kiedyś po prostu wstydził tego, że pod jego rządami takie rzeczy się dzieją. I mam też nadzieję, że orkiestra w tym roku pobije kolejny rekord. I tego życzę. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Rozmowa o nieobecnych nie jest zbyt zgrabna, więc to chciałbym tylko to powiedzieć, że to może należałoby te słowa skierować do innych osób, ale ja panu bardzo dziękuję za to, co pan powiedział i serdecznie pozdrawiam. No to posłuchajmy może jeszcze jednej wypowiedzi. Wszystko, co najważniejsze. I to jest Marcin Popkiewicz, fizyk, analityk megatrendów, redaktor portalu Nauka o Klimacie. Nadzieja jako jedyny nasz mechanizm obrony w trudnej sytuacji jest pułapką, się mówi. Nadzieja jest matką głupich. Bo jeżeli czekamy, aż się poprawi, często jest tak, że samo się nie poprawi i trzeba podjąć jakieś działania. Jeżeli siadamy i czekamy, no to jest to uczucie czy emocja destruktywna. Właściwym podejściem jest zakotwiczenie się w świecie rzeczywistym i podjęcie działań na rzecz tego, żeby to, na co mamy nadzieję, się zdarzyło. No jak na przykład mamy nadzieję, że smogu nie będzie, no to tak można siedzieć i się truć dalej, to od tego smog nie zniknie. Trzeba podjąć działania, zmienić prawo, trzeba pójść do samorządów, trzeba zacząć działać. Więc nadzieja jest nam potrzebna, żeby nas nie sparaliżowały te negatywne uczucia, że nic się z tym nie da zrobić, tylko za tą naszą wizją tego, co chcemy, żeby stały też nasze działania, żebyśmy działali na rzecz tej wizji. No bo oczywiście jakby wszystkie skrajności są niekorzystne dla nas, bo jak stwierdzimy, że no nic się nie da zrobić, sytuacja jest beznadziejna, no to faktycznie siadamy w kącie i się popłaczamy. Potrzebujemy tej nadziei, ale potrzebujemy bardziej na zasadzie wizji tego, do czego dążymy. I musimy pamiętać, że tą nadzieję to musimy stymulować naszymi działaniami w świecie rzeczywistym. Warto dbać o to, żeby nadzieja była pewnym drogowskazem do naszych działań. Jak najbardziej należy dbać o to, żeby ta nadzieja była realistyczna i fundamentalne, co powinniśmy robić, to podejmować działania, żeby w tym kierunku się przemieścić, żeby realizować taką wizję swojego świata i osobistego i w szerszym kontekście, no, jaki chcielibyśmy widzieć, na jaki mamy nadzieję. W tym, co się zajmuje w plastiku, który zalewa świat, w wymieraniu kolejnych gatunków, w naszym uporczywym trzymaniu się egoistycznych interesów w przypadku wielu krajów, w biznesie na ropie, na paliwach kopalnych, w wielu różnych rzeczach, które są bardzo szkodliwe z globalnego punktu widzenia. Jak patrzeć, co się dzieje, jak są bite kolejne rekordy emisji, jak mamy suszę, jak mamy pożary, jak ostatnio pożary buszy w Australii, jak zbliżamy się do kolejnych punktów krytycznych, za którymi może już nie być powrotu dla wielu tych aspektów świata, które znamy, to faktycznie czasem trudno o tą nadzieję, ale tą nadzieję trzeba sobie pielęgnować po to właśnie, żeby wiedzieć, do czego dążymy i mieć wizję tego, co chcemy na tym świecie widzieć, co chcemy uczynić. Więc nadzieja jak najbardziej jest ważna, ale nie można jej poprzestać, trzeba tą nadzieję przekuć w działania. Marcin Popkiewicz w rozmowie z Agnieszką Furtak-Bilnik. Wszystko, co najważniejsze. No jeszcze pan Rafał. Dzień dobry, witam pana w Trójce. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Ja też pana witam i słucham. Panie redaktorze, ja jestem od 35 lat onkologiem, słuchałem wypowiedzi na temat chorych pacjentów, na temat problemów z tym, jak tą informację przekazać. Mamy w Polsce ustawę o o pacjentach, o działalności Rzecznika Praw Pacjentów, która jednoznacznie mówi, że pacjentowi trzeba przekazywać rzetelną, prawdziwą informację. Natomiast ja z własnego doświadczenia wiem, że my pacjentom nie możemy odbierać nadziei. Natomiast żeby jej nie odebrać, to lekarz sam musi w sobie mieć tę nadzieję. I proszę sobie popatrzeć na to w ten sposób, że jeżeli ja czasem w sytuacji, że tak powiem, krańcowej, mam powiedzieć pacjentowi wszystko, co ja wiem i odebrać mu tą nadzieję, to ja go narażam na to, że ten pacjent codziennie umiera. On już nie mając nadziei na przyszłość, wie o tym, że nic, co jest dobrego, go nie czeka. Dobrze, że jeżeli on ma wiarę jakąś i tą wiarę potrafi pielęgnować i prawdziwie wierzy. Natomiast ja uważam, ja jako lekarz uważam, że ja tej nadziei pacjentowi odebrać nie mogę, ale powtarzam, najpierw tą nadzieję muszę znaleźć u siebie. Dziękuję panie doktorze. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam. Zapraszam państwa, 7 trójek. Też jest pieśń o nadziei, prawda? Joanna Chmura jest z nami dzisiaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Psycholog, psychoterapeutka, uczennica i współpracowniczka Brené Brown. Tak, dobrze? Bardzo dobrze. Ja wiem, że z nazwiskami to trzeba ostrożnie, ale wie pani, tak pomyślałem, pani nosi nazwisko Chmura, a mam taki piękny wiersz, ktoś tutaj przytacza, pani Magdalena konkretnie, o ptaku, no to jakoś pasuje. I to jest o nadziei. Ja zacytuję na początek, dobrze? Na rozgrzewkę. Jest bardzo piękny. Jest Emily Dickinson. Nie wiem, w czyim przekładzie, ale to jest króciutki taki epigram i on jest taki. Nadzieja to jest rzecz, przepraszam jeszcze raz, nadzieja to ta rzecz z piórami, która siedzi w duszy i śpiewa pieśń bez słów i nigdy nie przestaje. Nigdy. Prawda? Piękny. Piękny. Pani pisze książkę o nadziei, podobno. Tak, co w niej będzie? Nadzieja przede wszystkim. W niej będzie taka, takie taka myśl przewodnia, która się trochę podłącza do tego, co pan redaktor powiedział a propos sensu i światła i szukania jasności, gdzie ciemność chce nas przytłoczyć. Mhm. Że to będzie książka o tym, żeby tą przewrotność nadziei, bo nadzieja jest trochę przewrotna w takim sensie, że nas skupia na tu i teraz, ale dotyczy przyszłości. I będę chciała w tej książce nauczyć nas wszystkich, bo siebie też ciągle w tym trzeba szkolić, żeby będąc tu i teraz pielęgnować tę nadzieję na tyle silną, żeby ona nam w tych rzeczach, które przed nami, które są tam za zakrętu, mogą wyskoczyć, jak te rzeczy, o których rozmawialiśmy, żeby je z taką czułością, życzliwością, godnością i siłą znosić. Nauczyć to znaczy co zrobić? Nauczyć myśleć o nadziei jako o czymś, co można pielęgnować, co można kształcić, co można, mówiąc taką metaforą ogrodniczą, podlewać. Aha. Że ona, ja często używam takiego stwierdzenia, sama się nie zrobi. To znaczy jest rzeczywiście ten element nadziei podstawowej, o której rozmawialiśmy, ale o nią trzeba dbać, czyli praktykować wdzięczność, trochę to, o czym mówiła pani Krystyna, praktykować wdzięczność, budzić w sobie życzliwość do siebie, do drugiego człowieka i do świata. Dbać też o siebie tak fizjologicznie, a propos tych sen, jedzenie, sport, ruch i też tworzyć przestrzeń w naszym życiu, w której będzie miejsce na radość, bo nadzieja jest bliska, radość jest paliwem trochę dla nadziei, że ona nas tak ożywia, dodaje takiej rzeźkości i bez tych rzeczy, bez tych komponentów, które budują naszą wewnętrzną siłę, trudno mieć nadzieję, więc ja będę bardzo po linii tego, o czym rozmawialiśmy w całej audycji, że o nią trzeba dbać, pielęgnować, zabiegać. Ale czy to jest tak przypadkiem, bo teraz nauczyć, zawsze się dobrze uczyć nowych rzeczy, ale to być może jest tak, że ktoś nie ma w tej nadziei podstawowej w sobie zbudowanej, przez, no nie wiem, geny, wychowanie, wejście w życie odpowiednie rodziców, mentorów i tak dalej, i tak dalej. To te pierwsze 3 lata są właśnie podstawowe. No to może już z tą nauką już właściwie to już jest problem. Nie jest tak? Myślę, że ciekawe, że pan redaktor tak o tym mówi, bo ja ciągle mam nadzieję, że tak nie jest. Myślę, że to nie jest, nie ma w tym jakiegoś determinizmu, nie ma zapisania, że jeśli się urodziło w takiej czy w innej rodzinie, albo przez x lat, albo przez te 3 pierwsze kluczowe, albo kolejnych 10, coś się w naszym życiu działo, to nie jest tak, że nie możemy tego odwrócić, nie możemy spojrzeć znowu w takie miejsce w środku tej duszy, o której była mowa, żeby odnaleźć to światło nadziei. I ja myślę, że też warto przypominać sobie przykłady pięknych osób z naszego życia. Chociażby Viktor Frankl, taka duża postać, która wielokrotnie mogłaby stracić nadzieję i poczucie sensu, a przeżywszy to, co przeżył neurolog i psychiatra i 4 obozy koncentracyjne, w których miał możliwość przeżyć, stracił żonę, ale on przetrwał, żeby takie przykłady, które potrafimy sobie przywołać, dawały nam nadzieję w momentach, kiedy nam się wydaje, że już jej nie mamy, albo nie możemy odzyskać, albo straciliśmy, albo w ogóle urodziliśmy się bez niej. Mhm. Że istotą jest też rozglądać się, jak to robią inni. A proszę jeszcze powiedzieć, chcę zapytać o panią o kolory. O różowy i zielony. Nadzieja to jest zielony, a różowy to jest oglądanie świata przez różowe okulary. Tak jak Polianna, taka postać z literatury dziecięcej, tak. Prawda, miała. No to jak tego nie pomylić? No bo nadzieja może być czymś takim ucieczkowym. Znaczy, no, samo się zrobi, prawda, wszystko będzie dobrze, albo nas pocieszają, będzie dobrze. No a nadzieja to jednak jest zielony kolor, a nie różowy, prawda? No, jak tego nie pomylić? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja rzeczywiście też jestem bliska tego, o czym była mowa przed chwilą, że nadzieja jest takim stanem, natomiast żeby dokonywać zmian w naszym życiu, potrzebujemy ruchu, potrzebujemy aktywności i zaangażowania, więc idealnym połączeniem jest pielęgnowanie w sobie tej nadziei, plus też taka zgoda na to, że po nadziei przychodzi ruch, jest wymagana decyzja, jest wymagane jakieś zaangażowanie, jakieś z naszej strony zrobienie kroku w którąś stronę, że sama nadzieja właśnie może grozić przejściem w stronę różowego koloru i takiego trochę widzenia świata niekoniecznie takim, jakim on jest naprawdę. I to ciekawe, że właściwie wszystko możemy wykorzystać, czy skorzystać ze wszystkiego jako tłumienie tej rzeczywistości, której doświadczamy i z nadzieją też tak jest pewnie, z miłością też. Ale więc dlatego myślę, że warto, żebyśmy podkreślali my jako psychologowie, że oprócz nadziei potrzebny jest też ten element ruchu, takiego przekierowania uwagi i działania w którąś stronę. Bo sama nadzieja nie zmieni świata właśnie. Dziękuję pięknie. Joanna Chmura była z nami dzisiaj. To może jeszcze ktoś zdąży napisać, zadzwonić. Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To trio Włodzimierza Nachornego i też o nadziei. Nadzieja smutnego serca, ten utwór tak jest zatytułowany. I jeszcze pan Mikołaj zdążył. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry. Bardzo mi miło, słucham pana. Ja chciałem powiedzieć, przywołać rozmowę, którą pan, panie Dariuszu, przeprowadził z mistrzem Tomaszem Stańką już niemal 10 lat temu w klubie Trójki, które padły takie... proszę powiedzieć, piękne, ja nie pamiętam. Słowa, aha. Tam padły takie piękne słowa z ust panów o zarządzanie natchnieniem. Tam była mowa o tym, że podczas jednej z sesji nagraniowych w Nowym Jorku pan Tomasz Stańko szukał natchnienia w jednym z obrazów Oskara Kokoszki i właśnie dostarczając sobie odpowiednie bodźce, które to jego natchnienie stymulowały, właśnie pobudzał się do takiego twórczego, pięknego, kreatywnego działania. Aha. I wydaje mi się, że z nadzieją jest tak samo, że dostarczając sobie piękne, prawdziwe bodźce, które będą stymulowały tę nadzieję do trwania, do życia, one przełożą się na działanie, że ta nadzieja właśnie taka karmiona w odpowiedni sposób będzie nas stymulować do działania. Aha. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję za to przypomnienie. Nie pamiętałem tego fragmentu i tego kokoszki. Pan Mikołaj był naszym gościem. Dziękuję pięknie. I może jeszcze powiem, kończąc już, że bardzo państwu dziękuję za listy, a szczególnie za te listy, które przywołują osoby, które niosą nadzieję. To są na przykład, tutaj mam list bardzo piękny, bardzo długi, nie zacytuję, nie zdążę, od pani Lidii, gdzie są słowa pozdrowienia dla pana profesora Cezarego Szczylika. Są też jeszcze inne listy i różni inni bohaterowie się w tych listach pojawiają. Nie tylko bohaterowie listów, ale też bohaterowie nadziei, tak bym powiedział. I bardzo państwu dziękuję za to spotkanie i nie tylko za to, i tak w ogóle za wszystkie. I zapraszam za tydzień. Dziękuję Iwance Kunewej, która realizuje program, Edycie Kocębie, która jest jego wydawcą. Marcin Kedryński już czeka. I do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Ostatnie lata to dla niego pasmo sukcesów. I lokalnych, i światowych. Najpierw wpadł w oko, czy może raczej ucho, Manfredowi Ajsierowi. 3 lata temu zadebiutował w barwach wytwórni ECM płytą Unloved. Doskonale przyjęta, przyniosła mu m.in. 2 Fryderyki w roku 2018. W zeszłym roku ukazał się jego kolejny album, Three Crowns. Co przyniesie Maciejowi Obarze nowy rok? Na początek koncert w Trójce. Transmisja występu Maciej Obara Quartet. Dziś tuż po 19:00. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy laptop, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD, grafika AMD Radeon. Teraz za jedyne 1222 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 20 stycznia ćwiartka z kurczaka tylko 3,49 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. O, to już wiem, co jutro będzie mi smakowało. Regulamin na carrefour.pl. Teraz wielka noworoczna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy.